थोड़ा लेरी से तू जबर भरोटा रे, चाचर थोड़ा लेरी से तू जबर भरोटा रे, आ जाने मेरी ढाणी में तू लाले जोटा रे, खेता में मेरी ढाणी से तू लाले जोटा रे, लाले जोटा रे। नियत में से गड़बड़ तेरी लागे खोटा रे, नियत में से गड़बड़ तेरी लागे खोटा रे, ऑर्डर लागे से एकली ने न्यूना लाऊं छोटा रे, डर लागे से एकली ने न्यूना लाऊं छोटा रे। रोला हो रहा मोटा रे, देव कुमार तेरा रोला हो रहा।